mata sal non tor ñu ni la bay kat bax nga ko bay bu bax bax ba noppi du wal magam yek li domam yow tam nang fi yag kat yalla teelu la sal non tor ñu la ta fa tara bu ko ya abdal ati sal abar ci way wu reey li nga way sal ñu bo mat di di mbar xat di tala di ko fi ko fi mu bay ñu na tel na la yo xali patum bay kam na ko rubura rum man qurbo tuhatun akhlaqu sida untan kam na ka la ci may niruda dama kar na de mustabim karim la ci on war on ku ta basari la la yi na la san ngal ko tuus la ta bakku ko de la allah mo ngal ko tuus la ta bakku ko bella an dan tadi gangi tata sidik minal bati timati din kamilin ramalin wawafirin rajatin bandi kama kefa parbu muy kamana ja bu muy meh sabbu muy tarampet bu muy jita tabu muy fangu talili ili warbu len ko khinal bulen balax balen kamay balen jundum yi balen bangod way ko yaa ndey neen lepp lo xamne li bëgg lañ ko wax ci Abou Bakkar ci kel téem nañ ko def ci xam xam rek balen di gam gam le ay wa ay neena balen di gam gam le mbeur wa da ci suq ngox te xamne siru budé fat nit du tax mu di gar gar moy gaynde gu mat neena tegon na ci ni si kenn du ko min ku nekk santina santom dellu goor ni xat mu nekk woon si ub nga lamb ji hada al asra kenn du ko mim ku nekk sempina santom dellu goor ni ki xar wax na legi bi ngeen koy woy woy we tax mu xumb def ni ilham la bu ko yalla sanni motax mu def woy nee nag moom mii dafa jóge ndar jëm Dakar jëm Dakaru oto ba mu duggoon paan ba mu demee ba yàgg oto ba paan bi mu duggoon dugg ci benn camion nee na mu dugg benn camion bàyyi oto ba soriwul xant nee na camion ba de loolu ngeen di wax a xënt day soriwu ko nee na ba mu demee ba génn sa ngéej nag jëm Dakaru bay kabbar mbaaw ba mu demee bay kabbar mbaaw tay ku ko seetlu dafa gis guy goo xam ne gii nu ko tab ba tey benn guya nga fa bu tabloo nekk ab tablo ñu tab ko ca fala tàmbalee way wii maa ngi ànd ak may safaal keroog ca boobu tukki mi ngi ànd ak bàyyi may safaal fan yooyu ca Dakaru fan yooyee ca Dakaru li Serigne Mansour wax dëgg la nee na way wii lu ko yàlla yenke wala kër gu ma ci moome nee na këram yi gu mu ci moome taabal nekk ci bopp lalam daf cay teg kayit ak bindukaay léeg-léeg rek mu ne bërit ci lal bi xaside bi ci boppam giññe ko ci yàlla ne dafa mel ni dañoo dajale way yi way yi njëkkanti naan ko teg ma ci teg ma ci teg ma ci nee na mu jóg rek daal di bind nee na lool ñooñee di xëccoo bu ñu leen bindee ba bam tëddaat moom su ko defee waa këram nag jóg gég tëddaat ci jaaxal leen dama ca dema dema dem ba mujj soppiku weex sal nee na daf caa dema dema dema dem ci sawqaat liggéey bu metti ba soppeeku weex tal ak ak cofeel atté yalla atté nak abdourahman saw kenda mbaba suñu doomu ndeyam deer bi abdourahman saw kenda mbaba won ci ndar doomu ndeyama gën ci ndar te bi ci ndar gën gis ma ma ngi amé ben kay di bind gis ko mo mi mu yoré genn kay di ci bind waye liko ci jaxal leg na mu gis lo xamné la arab li ci def duko waye kat limu gis ci gën te gis serigne bi di ko bind lenn li yaram lay loon lenn li di wolof ba lankar jamu kama ko doon bind ci lankaru bi yene bi abdou sou neena lankar ba mu doon bind couleur wu yere la amé abdourahman ci gëwon ci gis na ni bind mi dafa wu yere ma joge dakar wacci ci ngi joge dakar nak ñew wacci ci ñew ci kër bi ci seydou bakkar ñew ci kër bi ci seydou bakkar radiyallahu anhu pour jëbël ko woy dafa daan def suma wacce bala ma dem fenn ci mom da jaar mom adam la won mom mi bu ni cipp ci gaar bi ci seydou bakkar lay jëk jaar suma jëg gën nit bala ma dem ci seydou hadj may ak serigne mansour ci mom lay ñu bu jëg gën nit bala ta gubbaaye mak serigne hadj mansour day dem ci serigne babakar waye leele mu ne magi ci mamadou waye leg leg mu ñew ci serigne babakar kër sukk diko taggu mu ko ba gis nga mamadou ye maneko waw ci amul lere man def neena leg leg mu gis ko ne ko gis na ba leg leg mu ne ko gis na ko rek nonu waye su ko defé gor gi muñu rek man nuyo ci kër gi rek neena bi mu nuyo ci kër gi rek pour jang ci qasida pour jang ci qasida bi ci kanam borom abdourahman sawit ni ngi ci kër gi dajal ni ne ko abdourahman sawit ni ngi ci kër gi ñu ne rek kër ci kanam sëriñ bi limu gëntoon yëp limu gëwon toon dal sin bi fil tay direk mu gis ko ci mu jang ko am gan li rabbil karim khassana ci lu wër ci ay ngene lam ki tax may jog bi sant siar am ngeen way wow jaxase na yara mak wala am gan li rabbil karim khassana ci lu bir mo wala la waye xam nan li rabbil karim waye cent dal ñeel na borom bu tedd bu baax bi waye na khassana ci lu bir mom lolu wala la ci ay ngeneelam ci ay ngeneelam ki tax may jog di fent xiar xiar na moy way waye arab la ngir tagg ko xamne ak ay xarba xam ak li ci mom min al fadail ngir ngeen moy ci mom bu deug ngir tagg ko xamne ay xarba xam ak li ci mom min al fadail arab la ngir ngeen moy ci mom bu deug wala fi arab la dafa deggo de manam da nga waxo da nga waxo waxo ñu fiyo waye arab mom awol bi dañoo deppo ay arab la de ñu ne fa bay li ngeen mu ngoy ci mum bu deugal ba am lay ba ko du kete bu mu ne ko ko ay qaba qama ñu mu la ma di len xamal keneen du len xamal ku dul man li ma len di xamal moo gën a war rafet wuru sa dur. Aïcha Mbaye ñu ne boleen di dam dam ne mbala waa dàtt suk xat ngo boleen di dam dam ne mbala waa Sëñ Mansour nee na gis na ko ci xarit ngi yëpp nee na xasida bii bu safoon fi de Aboubacar la nee na am na benn dimanche mbooloo mi tabaarakallah kenn mënu koo nettali Mbaye doon lee ko doon way keroog nee na moom mii mu buuf ci wetu Baye nee na yàlla tariqa bi xam na loolu nee na sëñ Babacar door ko ci mbëgg ne ko firli ci arab yi arab firli ko nit ñi nee na mbëggam ba nga ko ca dóoree rek dem na ba këram dina xam nga dóoru bool yu bàtti da cay ànd mbëggami diis benn nee na xasida bu ko safoon la ba leen di gam gamle mbar waadaati suqati ngoo te xam ne siiru bu dee fadit du tax mu di gar bu leen di gam gamle mbar waada mooy ak daan tajj ak suq mooy mbar mu ndaw ngoox nag mooy borom biir bu rëy buy buy tëbag di dal nee na te xam ne nee na ñu ne ko waaw lu tax nga wax loolu mu ne te ngeen xam ni siiru siiru dafa tuuti tikki bu dee fadit du tax mu di gaynde gar kay moo tax mu ne ko yow rakka yaa warta fi bañe bu jog sukki yow yow rakka yaa warta fi bañe bu jog sukki yow yow rakka yaa warta fi bañe bu jog sukki yow yow rakka yaa warta fi bañe bu jog bañe bu yow rakka yaa warta fi bañe bu jog sukki yow akal ko la banom tasakwo boke nee na ko yow rek yow Serigne Babacar sëñ bii moo ni Serigne Babacar yow rek yaa woote fii ba ñëpp jox si fi yow kenn manquewul def boole ca def si ci yow def si ci yow ñëw taqali ko seen tabo maadi ak si fi yow bokkul ak jox si fi yow kay jox si daraam du def day ànd ak léppam ak léppam ñëw ak si nag dafa mën na faa bàyyi walisu wala xolab waaye jëf si moom xolab jëmmab soyabab lépp ngay àndal moo tax mu ne ko yow rekk yaa woote fii ba ñëpp jox si fi yow ak koom ak seeni koom ya fa ñoom te sàkku woo ku la ger looloo tax sunu bàyyi ko comme làmb jaa ngi bakk mbar yaa ngi jiital saxalaa jàpp bi nee jemb naa sa waay sama waay ñu ne ko kuy sa waay mu ni Serigne Babacar waaye ne ba ma dellu rusuma ñu ne ko waru alaa jàpp loo jële ca làmb ja mu ni su umdaam mbar jahaada afrekem di ko men si umdaam mbar jahaada afrekem du ko men si Ungalam, mujahadan afraten, dukonin, punakten, pinasampam, jalukon, nikihal. Munekusi, ungalam buji, hadal asri, di jamono, ungalam buji, hadal asri, ken dukonin, loolu doyul waxul ub làmb ji waaye kenn ku ne samp ba mu sampoon diwut ku ko dëkk neendu ku ko fel ñëgoo ku ko fel nga fab sam dënd dem goor yi na xar xam ne dootoo dëkkaate looloo tax seen Mansour sama baay bi rakk bu jubee sopp la nga tey sa moom ñenn góorom gi da ko ne boo add lu may bàkko mu ni kuttu kullu ma talba udima wahabuma luuta kullu ma talba udima kul ma tashau kul ma sorne xam nga li gëna graw kul ma tashau min al wahhab ma la ko may min fadlihi lepp lo wax am nga ca dur ci ak bayan dur wala mu def ko mataw am nga ca dur ay durwa kul ma tashau waxal lu la neex lu la toob waxal ci li la yàlla may ci ngëneelam loo wax rek am nga ca durwa loo wax am nga ca sañ-sañ la ko may min fadlihi lépp loo wax loola am nga ca dur min fadlihi lépp loo wax loola am nga ca dur kon nag yow itam bàyyi l xaj Abdulaziz bàyyi xaj Abdulaziz dayit boobee kat yaa ko waxoon nee na bàyyam nee na delloo na la ko nag léegi qul ma tashau waxal lu la soob sa kër gii qul ma tashau waxal lu la soob ci sa kër gii min al wahabi ci li la yàlla may am nga neelam am nga sa droit kenn du leen ne pourquoi loo wax ñaan loo wax ñu dog loo joxal ñu dog yowtam qul ma tasa ubima al wahabuma yowtam qul ma tasa ubima al wahabuma la ko may min fadli lépp loo wax loo am ngay tam loo xawa am yarisal mawludwa li da qawl kadi mu la ko mu bal xawl fi jëltam na yàlla sàmmu la wala xiyaama ak lal doom tegal la daqal la lépp loo xam ne laa mulalo ñu ne laa xarwa an yarisal mawloodu waalidahu fardan qadiman walqawlu fiika zahar maddahru jaada bi malikin wa ka malikin min malikin min malikin mu ni yow si dew wakal la nga waxoon di wax ko sa bayalaaji malik la nga waxoon ne laa xarwa an yarisal walidu bi waalidi fardan isa faqada al walidu bi shariki wax ji delu sina ci yow laa xarwa an yarisal walid bi waalidi fardan isa faqada al walidu bi shariki xali baa ko defoon ci xaaj malik nee na woon amul benn kéemtaan doom bu bàyyam jur amul doom bàyyi amul ku mbokkal ndey xanaa bàyyi ak doom rek bàyyi jóge ba doom doon ko waay nee na njombe newu ci mën ngaa sax ana diw ñun nañ ko góoral si wala lii laa waaye bàyyi doom bàyyi jóge ba doom ni jonn yenu rek suñ àdduna ba muy tagg si dee wëkkër mu ne ko la nga waxoon sa bàyyi léegi feeñ si na ci yow xalifa nee na alaaj maa ngi jóge na fi yaa ko doon loolu da ko ko cóppeen yaa ko waxoon sa bàyyi delloo na la ko mu ñëwaat ci yow laa xarwa an yarisal mawludu laa xarwa an yarisal mawludu wa jidoo laa xarwa an yarisal mawludu wa jidoo laa xarwa an yarisal mawludu wa yadawo fanqatim lakum wal khalf katar la gharwa an yarit al mawlud batu la gharwa ba nga waxon yow sidi wakat batu la gharwa la gharwa jëm ji day and ak rek dem tam fil du togg wala fa du togg la maw do waxon waqad afna la al umra minni batu la al bi ci tam batu la gharwa da nga waxon al yarith al mawlud amul benn kéemaan ci doom donn ko ko jur fardan cam muy kenn rek amul kum bokkal dara waaye nee na bàyyi bu dee doom ni jonn te bokkaale wala bàyyi bi kenn kon day doyul waar amul genn waar ci doom donn bàyyi kon nag sëñ Abdoul bi sëñ Babacar wal qawl wax da nga waxoon sa bàyyi gaara feeñ na léegi fii ka ci yow Seydi Aboubacar man xamaawu la sayidi sayqunta riko wamaawu la sayidi sayqunta riko wamaawu la sayidi ومعونا سيدي سيق يسا رفكم كما بي ربنا أخطاكو كم الور وما هنا أحد شيخي يشارككم شيخ يشارككم amul kenn fenn ak benn xeetu sëri kuwaada kuwaadawul ku njaxla ak ku yaanaani bokkaaleeg yow di bokkaale yow ci cër bi la yàlla jox tey déedéet amu fi am yaayen yen di mbay si wong ko takkula aw yaayen yen di mbay si wong ko takkula aw yaayen yen di mbay si wong ko takkula aw yaayen yen di mbay si wong ko takkula aw tajambato ndax lañu dilaaya bari woon tous seen sa bat ko tobbil andaaxemo baya daan taddikaan di tatasbi moo di mbër ñu ko jal ñu ko dakk mina la basi ci mbaamadid mbaakamel mbaawamalin mbaawafin mbaarajasin bai samaa ci sabar nee na bum ne luñ koy dakke nee na ñu ngi koy dakke minal basiti majidin kaamilin ramalin rajasin xoolal nee na dawaayiru xabsali juróom la mujtabi muctafiq nee na bàyyam jël daayira bu ne ndeyja mu seqi ko ñu ne ba siiti sariya wa sariya xabiir mu daario muxtarab mujtëf mutadaare daayira xabsaliq moom la ko mawda tënkee xabsaliq xaaf gey muxtalif faada bi muxtalif siir ga di mustabi xaab ga di muxtalif yooyu daayira mu am ci aroot dee ba si tay ndeem dee kaamilay ndeem B waafiray neem B ramalay neem bayam jël nday boole daayira bi këpp ko si da Abubakar minal ba fi kaamil mutafilan failan mutafilan failan mutafilan failan mooy basit moo tax fañ noon for góor ju waxaat na ko kat kaamil mutafailan mutafailan mutafailan mutafailan basit mutafailan failan basit kaamil ramal xamoo da koo daaja jox la ko daa jëg ni mustafa ilan failan mustafa ilan failan basita ngi ikki yow mii deti ba tikamar mustafa ilan failan mustafa ilan failan basita ngi ikki yow mii deti ba góor gi ne akiixa ngi tuguyoo moom rek mooy ki ko jar day daal sa dee su ko daal may rek moo ma ko far loolu la mal sabe ilan bayilam mu sabe ilan bayilam basiite ngi ikki yow mi desi bat dëkkmbal tuusen sa bat du ko bill am daayi mo koyeloo daan sa cijaan gi cëkka si bi moo di mbër di ko jar mina nga basi si ma jiitin kamili ramali wa waafiri rajasin mbañ di dama góor gi ne bu muy kamanita bu muy mi sa bu muy borompat bu muy gitaar te bu muy fantani ne jëli war sëñ Mansour nee na li ko naqali nag góor gi dafa taxu ko wér te toogaay bi yàgg na waaye bu dul woon loolu ah nee na kon dana dóor ba xaside bi yàgg waaye nag waaye fa tabaarakallahu nee na sëriñ bi mboolem loo waxoon sa mag ja yàlla delloo na la ko lépp loo waxoon Sidi Aboubacar ci xaside bii muy ilhaamun yàlla yekkee wal la ko bayit bu ca nekk yàlla delloo na la ko ci lu benn jëy amu ci nag benn neex laate amu ci ku la xam xam sa jëfandiku xam sa bëgg lu baax xam sa ragal yàlla xam sa yaatu xam sa muñ xam sa tolore xam na xasite bi yépp bay bu ne yàlla mën nañ ko delloo ci yow yàlla na yàlla guddal saw fan na la yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi képp ku la yàkkam ti yàlla na la jiitu képp ku la yàkkam ti yàlla na la jiitu te yàlla bàyyi la fi rek ba ca kanam ak kanam ak kanam ak kanam te yàlla dana ko def de nee na góor gii ci kanamam ak gii ci gannaawam ak li nga leen ci jëriñ jëriñ ko ci lislaam bi ak bokk bi ak tariqa bi ak njaboot fokk nga yàgg si wa amma ma yanfau naasa fa yam kusu la yàlla wax nee na faa ji day jokkalee ittisaal la su waxul suma yam kusu waxul wa yam kusu faa la wax wal faaw li tartiib bittisaal yi wa summa li tartiib bittisaal yi nee na fokk nga sax fi de insha allahu yàgg noo bégal yàgg noo wettali yàgg noo dimbali Abdulaziz daal ca dëgg dëgg nag gàmm gu ne day mës nga ko fee gàmm waaye gii day mësu fee am nee na xamagul day soxna Seydou bu bu ayee nu muy mel waaye si ma sa nee moom day ay discours am ak ay charaam ak yépp bokk na leen tey tabaarak allah fasta tam rek la yalla jenne fasta tam rek la ko yalla fayn fasta tam do ngul ci yeen seen gi dafa ne mom mi donte moko defodit qasida bi qasida bi daf ko neexal neexal neex kim ko def ci mom ñor mbiram ñor ko ba leg leg mom mu wet diko jangulu seneena na way wi kat li ngeen ci way sax dolli waat na ci yeneen fiin ak waalook lépp rabb na ko ci ci mansoor nee na laysa bi karimin man lam yuisu sikru xadiib muhammad a ko wax dafa toor ahlu suffa ñi ñeen fukki góor ku nekk naan sa moroom maa la gën a bëgg muhammad di ko jëw sa nga bay ñëw nag naka la aksi muhammad sallallahu alayhi wa sallam